Passen en aquests moments gairebé 4 minuts del punt horari de les 7 del matí. Avui és dimarts 27 d'abril de 2010. Comencem? Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada, a una nova edició de Línies Obertes. Quan passen 5 minuts de les 7 del matí, encetem aquest dimarts dia 27 d'abril de 2010 i ho fem, com sempre, amb un programa ben i ben carregat, un programa amb moltes coses per explicar-te i amb 2 hores pel davant per fer-nos companyia mútua. Encetarem, com és habitual, amb notícies curioses, notícies positives, notícies que ens criden l'atenció. Després, connectarem amb el Transmet, mirarem a veure com estan els transports públics. També coneixerem l'estat de la xarxa viària catalana, connectant amb el RAC, i mirarem quina és la previsió meteorològica pel dia d'avui. D'aquí una estoneta, cap a les 7:25 més o menys, tindrem amb nosaltres els nostres estudis a l'Aranja Juan, que ens porta les noves tecnologies a Línies Obertes. I cap a 7:45, el Marc Gómez Silvestre ens porta l'envidiat als millors vídeos de la xarxa, als millors vídeos de YouTube, a través de les zones, a través de Línies Obertes. A les 8 connectarem amb serveis informatius per posar-nos al dia de l'actualitat i en la segona hora de Línies Obertes, una nova edició de Música Lliure. Aquesta secció que dediquem a aquells grups musicals que decideixen posar a l'abast de tothom perquè es descarregui de manera gratuïta i de manera legal la seva música. Farem un repàs a l'agenda del dia, ja sabeu, les efemèrides, els naixements, les propostes pel dia d'avui, el que ens porta la televisió i, per finalitzar, l'edició d'aquest dimarts, una nova entrega de Històries de Barcelona. Avui parlarem de la vampira del carrer de Ponent. Tot això fins que siguin les 9 del matí, aquí, a RKB. Recordeu que tenim línies obertes per si voleu participar, si voleu dir la vostra en qualsevol moment, 93 468 55 55, al nostre correu líniesobertes@idicom.net i al nostre Facebook, www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui us parla en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales. Si te inscribes en abril, te regalan la cuota. ¿Dónde? En el CER. Prepárate durante la primavera para recibir al verano en plena forma. CER, centro acuático y de fitness, con 6.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas, donde te prepararán programas personalizados de acondicionamiento físico. CER, para que puedas disfrutar del agua, 2 piscinas climatizadas. Si quieres fitness, 600 metros cuadrados de la mejor maquinaria. Si deseas actividades dirigidas, más de 100 clases semanales. Además de una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. Todo a tu disposición en el CER y con la cuota de abril gratis. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle San Jordi, 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixauet. Visita la página web www.cer.cat o infórmate en el teléfono 93 466 8279. 466 8279. CER, Centro Acuático y de Fitness, tu salud en juego. Recibe al verano en plena forma. Gairebé 10 minuts els que passen de les 7 del matí i arriba el moment de les notícies curioses, de les notícies positives, aquelles notícies que ens criden l'atenció. I curiosa la notícia de la llista de fortunes on Daniel Radcliffe, el protagonista de la saga de Harry Potter, l'actor, ocupa el cinquè lloc en la llista que recull les fortunes de menys de 30 anys de la Gran Bretanya, amb un patrimoni de 48 milions i mig. Els seus companys de repartiment, Emma Watson i Rupert Grint, ocupen el lloc desè i el dotzè respectivament. Déu-n'hi-do, sí que dona diners Harry Potter, eh? No només a la seva autora, la J.K. Rowling, que és una de les dones més riques del món, sinó també als actors que protagonitzen els seus personatges a la gran pantalla. I atenció, perquè l'altre dia parlàvem del Mare Nostrum, el megaordinador de Barcelona. Doncs atenció, perquè els països riberencs del Mediterrani, especialment els més vulnerables, disposaran a partir d'aquest any d'una eina per predir i gestionar les tempestes de pols sahariana. Un problema amb grans implicacions econòmiques i sanitàries. Doncs les dades subministrades pels satèl·lits meteorològics i la xarxa d'estacions terrestres seran processades a Barcelona pel supercomputador Mare Nostrum amb l'objectiu d'ajudar a prevenir els episodis més perjudicials. Déu-n'hi-do, des d'aquí, des de Barcelona, podrem predir les tempestes de pols saharianes. Curiós, eh? I, si més no, curiós, molt curiós, aquesta notícia amb la que ens hem trobat avui. I és que Barcelona farà campanya per frenar el seminudisme al carrer. L'Ajuntament descarta sancionar els que no portin samarreta, però recomanarà que la utilitzin. I Turisme de Barcelona ja aconsella als visitants els seus plànols que vesteixin apropiadament a la ciutat. És a dir, això d'anar sense samarreta i amb un banyador, volen que s'acabi. Però és curiós perquè Barcelona és una ciutat que va aprovar la normativa per la qual el nudisme és permès a la ciutat. Des de fa dues dècades, el nudisme és legal en espais públics i el Codi Penal del 1995 també va acabar amb el delicte d'escàndol públic. La llei només considera exhibicionisme, és a dir, un acte prohibit, els actes lúbrics o obscens davant de menors i deficients mentals. És a dir, que es recomana no anar massa destapat, però la normativa permet anar despullat. Més d'un i més d'una us haureu trobat amb el senyor que va per les Rambles d'Espunyat o aquell que va en bicicleta per Barcelona. Segur que l'heu vist. I una notícia que ens sembla molt i molt positiva és que el Consell de l'Audiovisual de Catalunya organitza 114 tallers per aprendre a mirar la televisió. Seran un total de 2.750 alumnes d'educació secundària que participaran en els 114 tallers que del 26 al 30 d'abril han organitzat per tot Catalunya el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, el Departament d'Educació i la Fundació La Caixa, amb l'objectiu de formar una ciutadania crítica, culta i activa en relació amb les noves pantalles. Doncs una bona notícia, una bona iniciativa, en aquest cas del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, perquè els més joves aprenguin a ser crítics, molt crítics, amb el que miren a la televisió. I curiós, si més no, les declaracions de l'escriptor i de l'astrofísic Stephen Hawking. I és que adverteix que quasi segur que hi ha alienígenes, tot i que seria perillós contactar amb ells. Gairebé segur que existeixen, però el millor és no contactar amb ells. Així deia Stephen Hawking. Parlar de la vida més enllà de la Terra sempre provoca tot tipus de comentaris, però quan qui ho fa és el científic més famós del món, doncs se l'ha d'escoltar. Stephen Hawking diu que té elements suficients per pensar que hi ha extraterrestres i adverteix que les conseqüències de tractar d'entaular contacte amb ells serien devastadores per la humanitat. Serà que ha vist la pel·li de la sèrie dels Visitants? Diu que per al seu cervell matemàtic els números per si mateixos indiquen que és perfectament racional pensar en alienígenes. Així ho ha dit en un documental de la cadena Discovery Channel que s'emetrà el 9 de maig. Hawking també afegeix que només ens hem de mirar nosaltres mateixos per constatar que la vida intel·ligent es pot transformar en alguna cosa que no voldríem conèixer. Doncs té tota la raó. Un quart de 8 del matí, arriba el moment de fer una petita parada, de sentir una mica de música i ara de seguida tornem, connectant amb el Transmet. Anem amb un tema, en aquest cas, de The Darkness. I believe in a thing called love. Recorda que estàs a RKB, a Línies Obertes, aquest programa despertador que t'acompanya de dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí.

A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les dues de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. El anzuelo, con Nora Nicotera. El viernes los esperamos un equipo de profesionales para conducir El Anzuelo. Viernes, de 11 a 12 en el 106.9 FM RKB. El Anzuelo, los esperamos. El Anzuelo, los viernes de 11 a 12 del mediodía en RKB 106.9. El Anzuelo, con Nora Nicotera. Continuamos en líneas abiertas y estamos en martes de nuevo. Ya han pasado 7 días desde la última vez que pasó por nuestros estudios la única colaboradora que es capaz de abrirse un Twitter y contestarse a sí misma para no sentirse sola. Buenos días, Arancha Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Flops, David. Te deseo un buen flop a ti y otro grande y peludo para todos nuestros oyentes. A ver, ¿cómo que flop? ¿Qué me estás diciendo? ¿Me llamas loca histérica twitteriana y me puedes decir un flop? No, a ver, a ver. Pero no me digas que has pasado de abonar las plantas con codeína a bebértela directamente con el café. No, pero ¿por qué me tomas? La tengo masticable. Además, tú ya sabes lo que pienso sobre los cactus con catarro crónico. Pero no, David. Hoy no he recurrido a la codeína para subirme el ánimo. De hecho, con la primavera me basta con los antihistamínicos. Hoy voy a hablarte de los flops. A ver, venga, aclárame qué es esto de un flop, porque la audiencia debe estar igual de perdida o más que yo. ¿Cómo? ¿Que no sabéis lo que es un flop? ¿Que no sabéis lo que es un flop? ¡Dios! Ya sé que no me merezco vivir, pero no, no tengo ni idea de qué es un flop. Ay, nada, nada, te perdono, no todos podéis estar a mi altura, a veces lo olvido. Bueno, verás. Bueno. Sí, sí, la verdad es que sí, yo sé. Pero si no llevas tacones, no. Bueno, eso ya lo hablaremos otro día. Verás, un flop, algunos lo definirían como un sonido blando y algo hueco, semejante al sonido de algunas cabezas al agitarlas. Como la tuya, por ejemplo. Sí, sin ir más lejos, evidentemente. Pero a mí me gusta definirlo más como el sonido que hace una gota de lluvia al caer en medio de un lago cuando nadie puede oírlo. Ay, Dios mío, pero si te ha salido un haiku. Sí, es verdad, lo anotaré para mis memorias. Sin embargo, nada de eso definiría un flop, David. ¿Por qué? No, fíjate, es que llevamos ya media hora de programa y no sabemos lo que es un flop. Pues sí, es lo que hay. Un flop es un fracaso comercial, tecnológico, uno de aquellos fiascos que terminamos pagando con creces los consumidores. Un flop se inicia, pues eso, con una idea, un boceto, una iniciativa o una estrategia de mercado y acaba como el Rosario de la Aurora, con más de uno en el paro y mucha gente con un cachivache en casa buscándole un hueco en el trastero. Vamos, como la suegra, pero con enchufe. No, es verdad, en ocasiones la tecnología pues no es la acertada, ¿eh? O tampoco evoluciona lo suficiente. O las campañas publicitarias sobre un determinado producto son mucho más duraderas que el producto en sí. Y empecemos recordando el famoso efecto 2000, ¿sí? ¡Qué pedazo de campaña publicitaria tuvo! ¿Sí? El revuelo que se formó, incluso había quien anunciaba el fin del mundo a causa de este efecto. Pues la importancia que se le dio después, nada, nada. Es que no pasó nada, aquí estamos, como prueba fehaciente, vamos. ¿Ves? Palpitante. Vamos. Justo, mucho revuelo y pocas caídas de aviones. Yo al final me decepcioné muchísimo. El efecto 2000, yo mirando al cielo a ver si cae algo. El efecto 2000. Cayeron unos años después. Cayeron. Un 11 de sí, septiembre. Sí, pero esos iban más rectos, más bien chocaron. La cuestión es que el efecto 2000 terminó siendo un flop que casi le amarga la noche vieja a más de uno. Y otro ejemplo también de flop sería el famoso vídeo Betamax. Ay, es verdad. Yo recuerdo los videoclubs que tenían durante una época Beta, exacto, VHS y Betamax. Y Betamax desapareció. Y Betamax dijo, bueno chicos, que ya sí, eso ya... Los otros le dijeron, quedamos en el bar y, sí, y ya no fueron. Sony creó este sistema con el propósito de superar a la competencia. Ese era el propósito. Con mayor calidad de imagen, tamaño más pequeño y numerosas prestaciones. Sin embargo, al final la propia Sony terminó produciendo VHS y recibiendo amenazas de los partidillos que habían comprado su producto por chaqueteros. Ah, pues ahora que caigo yo, que podemos contar cientos y cientos de flops. Bastantes, ¿eh? Bastantes. El minidisc, por ejemplo, mira, aquí sí, mismo lo tenemos en la radio. Su vida se acortó muchísimo desde la implantación del MP3. Es que fue prácticamente es que se solapó. Y la verdad es que ese fue otro gran flop de Sony, los pobres. La idea era sustituir los cassettes analógicos y no era mala. No, y hubiesen salido ganando dándole un año de vacaciones pagadas al que lo sugirió. Sí. Porque claro, el problema es que la idea era buena, pero lo que era trasto en sí. Pero pese a que las campañas arriesguen capital, lo que sí que hay que decir es que los consumidores somos los que pagamos el pato, porque en realidad con las ventas iniciales las empresas ya cubren los gastos. Sí. Si después el producto fracasa, pues somos los usuarios que con nuestro esfuerzo hemos comprado los flops y finalmente sí, nos los comemos con patatas. Pues sí. De hecho, fíjate, David, otro formato de Sony, y no es que me caiga a mí mal Sony, nada, ¿no? Pero ¿sabes? Vamos, es que se están luciendo. Yo, de hecho, en casa tengo un Betamax y un... Otros formatos de Sony que no alcanzaron el éxito esperado son el Laserdisc, que más que nada fue en Europa donde no caló, en Estados Unidos, sí. Y el UMD, que más que no calar es que no ha tenido los resultados esperados. Pues vamos, me salen las cuentas redondas. Por ahora se lleva Sony la palma a... el number one a flops. Sí, sí. Tienes la empresa llena de goteras. Flop, flop. Pero si cambiamos de campo, la cosa tampoco mejora. Mira, la CDI de Philips, la Jaguar de Atari, la Pipín, que con ese nombre la normal, Pipín de Apple, y Bandai, que a se juntaron. Me recuerdo el anuncio aquel Pipín de. El perrito aquel que lo dejaban abandonado, era Pipín. Que nadie te deja Pipín abandonado. Claro. Los de Apple pensaban en lo mismo, pero no les funcionó. También estaba la Mega Drive 32X de Sega. Pues todas han sido batacazos en el universo consolero. Pero con una pequeña excepción, el Virtual Boy. El Virtual Boy, eso me suena consolador o algo así. Ese es otro, Virtual Boy X, number, sería Edition, Gold Edition, pero no es ese, es una consola que lanzó Nintendo. Ah, ya ves, iba por ahí, consola, no, es, o sea, vamos a la raíz, consola, que lanzó Nintendo en 1900 como mi peluquera, vamos a la raíz. En 1995, no sé si he acabado la frase o si ha quedado claro, una consola que lanzó Nintendo en 1995, motivada por el interés que en aquel momento, no sé si te acuerdas, éramos jóvenes y alocados, que era aquel interés por la realidad virtual. Ay, que nos sí, dio. Sí, es verdad. Pues con un visor a modo de pantalla, me ha dado la razón como a los locos, con silla ancha, sí, sí, es verdad, lo recuerdo perfectamente. Yo tenía un interés por la realidad virtual, vamos. Yo con 15 años, ay, ¿y la realidad virtual será virtual de verdad? Pues sí, todos nos hacemos la misma pregunta. Pues el invento, fíjate, mostraba juegos en unas 3D bastante conseguidas, pero solo tenía dos colores, rojo y negro. Hombre, a ver, si fuese el fallo. A ver. Ahora parece que esto del 3D ha venido para quedarse, ¿eh? Que no ha sido un simple flop. Bueno, eso nunca se sabe, dependerá si hacen Furia de Titanes 2 o no. Fíjate en la inversión publicitaria del Segway, por ejemplo. Decían, se acabó el andar, nos decían. Sí. Se acabó el conducir, nos decían. El hombre moderno se moverá en carrito de dos ruedas, nos decían. No, las señoras se mueven en carrito de dos ruedas, arrastrándolo. El Segway no funcionó de nada. Al menos eso es lo que nos prometía el creador del ingeniero, te imaginas si tú serás el ingeniero del Segway. El millonario Dean Kamen, que lo único que tiene gracioso es el nombre. La realidad es que el vehículo, presentado en 2001, y parece que fue ayer, está de capa caída, bastante. El precio, para empezar, 5.000 euros, te compras un coche, no un Segway. Claro. Su gran coste de producción, solo se permite fabricar 10 unidades mensuales. ¿Solo 10 al mes? Sí. Los problemas de seguridad, especialmente en los días de lluvia, mala elección. Sí. Y la dificultad a la hora de recargarlo, pues han contribuido al fracaso. Es más, el Segway ya ha sido prohibido en algunas ciudades estadounidenses. ¡Qué fuerte, qué fuerte! Sí, sí. Ha pasado a ser un proscrito. Totalmente. La línea que separa la legalidad del delito flagrante es muy fina, David. Y justo pasa por medio de Facebook. Apágalo. A ver, ¿cómo tienes oye, déjame. Eres un delincuente. Deja mi Facebook tranquilo. advertencia para navegantes. Ojo con a quién y a cuántos agregáis a vuestra cuenta. Y yo acabo de cometer la locura de agregarte a ti. ¡Hostia! No sabes lo que has hecho. Porque, además, demasiadas mujeres jóvenes como amigas pueden llevar al bloqueo de la cuenta del Facebook. A ver. Así que estás entonces, muy cerca. La cuenta de Dinio debería estar cerrada desde hace tiempo, ¿no? Esa se salva porque la administradora es Marujita. Pero la red social más popular del planeta ha anunciado, ella en sí misma, es un, ¿sabes? O sea, las dos os de Facebook hablan. Ha anunciado su nuevo plan. Ríete, Daddy se ha reído. Toda Barcelona pasa una pelusa del desierto. Bueno, pues ha sido el chiste malo de la semana. Pues ha anunciado su nuevo plan para luchar contra la cosa online. Ahora se ríe, pero no del chiste, de mí. Sí, sí. Contra la cosa online, especialmente aquel que afecta a menores de edad. Aunque los mayores también nos vemos acosados por ciertas cosas que nos apuntan. ¿Y por qué le das a mis hojas? Porque estaba haciendo aspavientos. Estoy aquí leyendo las hojas y le da golpes. Me pongo nerviosa. Bueno, os digo, para combatir este fenómeno, Facebook, ya no vuelvo a decir de lo que las os hablan, utilizan algoritmos de seguridad para detectar a los acosadores. ¿Cómo detectamos a un acosador con un algoritmo? A ver, los algoritmos es lo que tienen, David, ¿sabes? O sea, el algoritmo se pone y encuentra al acosador, ¿sabes? Claro. Y además, no solamente a los acosadores, que eso dirías, bueno, vale, es que también dicen que detecta comportamientos considerados como sospechosos. Ahí está todo el quiz de la cuestión. Comportamientos sospechosos. ¿Quién le dice al algoritmo claro. qué es lo sospechoso? El problema es que todos sabemos lo quisquillosos que son estos americanos con eso de sospechoso. Uy, sí. No hay más que ver sus aeropuertos, los únicos que no tienen colas de todo el mundo. No viaja ya a Estados Unidos ni al tato. Así que ojo. Que a los ojos de Estados Unidos hacerse fotos con el torso desnudito os convierte en acosador potencial o directamente en terrorista suicida. A ver, ¿eh? A ver, todo depende de los visibles que dejes los Michelines, en la foto, ¿no? Sí. Porque hay cada foto por ahí que tiene delito. Deberían estar prohibidas. En estos casos, ante estos casos, David, soy partidaria de denunciar siempre. Michelin que se ve en foto, Michelin denunciada. ¿Tú sabes lo que hacen en Facebook cuando sale una parte impúdica? Gritar. En una foto. No. Ponen una estrellita encima. Oh, claro, que es. Mira, si no te habías fijado, mira aquí ahora. Sí, piensa con esa mente sucia que tienes. Pues estupendo, es lo que tiene Facebook. Y no porque yo lo haya comprobado poniendo fotos. Claro. Que a mí me lo han explicado. Sí, claro. Esa es la explicación que dan todos. No, si no soy yo, es un amigo. Entre otros factores. Señor Cuatro Cuentas. Entre otros factores del algoritmo tienen cuenta. Perdone, pero yo tengo tres. Mi cobaya tiene una. Ah, y tiene muchas estrellas la cobaya porque la muy guarra siempre es una, ¿eh? Es una impúdica. Sí, exacto. ¿Cuántas amigas tiene tu cobaya? No sé. Pues habrá que vigilarla, ¿eh? Igual la han baneado ya. Claro, igual. Bueno, vamos a ponernos serios, que esto es un tema serio, David, por favor. Sí, vamos. Entre otros factores, mira, otra vez el algoritmo. Entre otros factores, el algoritmo tiene en cuenta si el usuario tiene muchos contactos del mismo sexo, como, por ejemplo, demasiadas mujeres jóvenes. Asimismo, vigila si es rechazado en un gran número de solicitudes de amistad, que esto también me parece que es un poco quisquilla ya, porque sí, uno verdad. Puede ser que no le quieran, simplemente. O si envía demasiados mensajes. Bueno, tampoco entiendo yo que eso sea un motivo, pero bueno, es que ya te digo. Yo me conozco más de uno que le van a banear directo. Pero fijo, o sea, de acosador para arriba. O sea, imagínate. Pues los llaman a estos comportamientos agresivos, imagínate. Comportamientos agresivos. Sí, pues escribir mensajes. Tengo que irte felicitando. Sí, imagínate eso que agresivo. Te dice. Pues imagínate, has enviado más de 3 mensajes seguidos, querido. Eres un auténtico pervertido. Sí. Pues esto es lo que hace el algoritmo de seguridad, que avisa al equipo de Facebook, es un chivato encima, el cual revisa la alerta, o sea, seres humanos, que son peores todavía, y lo que no piensa el algoritmo lo piensan ellos, y puede llevar al bloqueo de la cuenta del usuario, según el caso. Bueno, no me extraña tampoco porque, por lo visto, el Departamento de Seguridad Internacional de Facebook está dirigido, pues sí, aquí mismo, está dirigido por, claro, para ti seguro que es aquí al lado, con los viajes que te pegas, a costa del programa. Yo mientras me patrocino. Aquí mismo. Pues eso. Hay otro tipo de viajes también, pero también, bueno. Dejémoslo. Codeína buena. Pues lo que decíamos, que el Departamento de Seguridad Internacional de Facebook está dirigido por Max Kelly, que es un ex agente. Sí, es un señor. De Murcia. Es un ex agente del FBI. Con experiencia en delito cibernético y lucha contra el terrorismo. ¡Dios mío, no! ¿De quién es esta sección? ¿Tuya o mía? No sé. Yo no sabía esto, por Dios. Pero si me lo has puesto tú en el guión. Bueno, sí. Bueno, no hace falta que lo cuentes. Joder, has quedado de puta madre. Con lo que parecía que se ha quedado. Pues sí, es que el Kelly es el responsable. De hecho, algunos piensan que se mete en las cabinas y se convierte en el propio algoritmo. Pensaba que ibas a decir que se mete otras cosas. No, no. Si es que cuando no lo pienso yo, lo digo yo, lo dices tú. Claro. Todo lo malo se pega. No, que digo que este hombre se mete en las cabinas y alguien dice que se convierte en el propio algoritmo. Se convierte en el algoritmo. En el propio algoritmo, sí. Pues el algoritmo va a llegar. Pues Kelly es el responsable. Es que, señores, las horas que son en normal. Este es el responsable del diseño de ese sistema. O sea, estaba en su casa y, ay, tengo que diseñar algo. Que analiza las acciones de los usuarios en la red social y compara los comportamientos con una serie de acciones modelos. Sin embargo, pese a la psicosis persecutoria, Facebook considera que su red es uno de los lugares más seguros del Internet. Ah, claro, ahí no te pueden pegar un tiro. No, ¿eh? Evidentemente. Las armas no son peligrosas, son las personas que las usan. Y dice Facebook, con la A, y que se resiste a instalar un botón de pánico en cada perfil. ¿Un botón de pánico? Sí, Dios mío. Tal y como le ha solicitado. Yo sospecho de los que tienen dibujo en vez de fotografía. Los que salen muy guapos. Salen con el torso desnudo. Oye, que yo tengo dibujo en vez de fotografía. Sí. Menos tú, David, vale. Que no eres sospechoso. Pero yo, por si acaso, al algoritmo le voy a decir que soy una buena por todo eso. Bueno, que estoy leyendo ya, no sé. Ah, y se resiste a instalar este botón del pánico en cada perfil de usuario, tal y como le ha solicitado a la Agencia Británica de Protección de Menores esta misma semana pasada. En esta, como en otras ocasiones, Facebook no deja de mostrar contradicciones. Un botón del pánico está demostrado que es muy efectivo contra la acoso infantil y no lo ponen. No lo ponen, porque sería como demostrar que tienen sitios por donde se cuelan, o sea agujeros. Y claro, Facebook no lo quiere reconocer. Claro, entre otras cosas, porque teóricamente para poder entrar en Facebook tendrías que ser mayor de edad. Entre otras cosas. Pero claro, como todavía no han desarrollado el gadget del ordenador que te analice el ADN y compruebe por el carbono 14, que yo lo dejo ahí, ¿sabes? Yo a través de la webcam, claro, que te analicen el iris. Que te analicen las espinillas, ya sabes la que tienes. Es que, bueno, la verdad es que esto de los botones siempre son útiles, David. Sobre todo si estás en un ascensor, es importante tenerlos a mano, ¿sabes? Pero, aparte de ahí, el botón del pánico para mí me parecería importante, pero creo que es más que nada por imagen. Pero ha llegado el momento de soltar una auténtica bomba informativa. Por favor. A ver, ¿qué? Que sepa el mundo. Notición de máximo calado y tremenda importancia. Pero, ¿y desde cuándo te la estás guardando? ¿Lo sueltas así, sin avisar, sin escuchar un poco el golpe? De estas cosas es mejor soltarlas así, David, para que no nos afecten. Yo te digo la verdad, es dar esta noticia y ya me puedo retirar como periodista, ¿eh? Mi carrera llega hoy a su punto culminante, porque... Bueno, espérate, atención, que te voy a quitar la música. Quítala, y todo. Ponme reverb, redobla y... Ponme reverb. Espérate, ya verás que aquí tenemos reverb. Sí, ya tengo reverb, lo noto. Esto podría volver a colapsar Barcelona, por favor, sentaos si estáis de pie, porque los números nuevos de los móviles podrán empezar por 7. ¿Qué? Madre mía, empezarán por 7. Le he puesto rever hasta mi respiración. ¿Y qué será lo próximo? ¿Por 8? ¡Uy! ¿Qué dices, loco? Por 8. Quítate ese ya de la cabeza, ¿no? Los nuevos números de teléfono empiezan por 7 y se acabó. ¿7? Bueno, no. Seguirán con los demás restos de los números del número de teléfono, ¿sabes? Ah, vale. 7. 7. Y hasta aquí mi número es 7, ¿sabes? Sí. Y todo el mundo. Imagínate cómo estaría la cosa. Todos hablando por Facebook y al final, claro, Todos a la cárcel por acosadores. Y es que esto está montado así. Esto es una confabulación judeo-masónica. Pues esto lo ha aprobado el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Se ve que no tiene otra cosa mejor que hacer. Y las previsiones del Ministerio son que en un plazo de 18 meses estén disponibles 40 millones de números de móvil que empiecen por 7, ¿qué digo yo? 40 ya, millones de números de móvil. ¿Pero qué hacemos? ¿Tiramos los viejos o qué hacemos? Bueno, pues ya ellos ya han dicho, por prevenir que no quede, claro, muy bien, entre las vacunas de la gripe A y los 40 millones de móviles estamos arreglados. Pues por lo visto, esto menos mal que no cuesta dinero, mucho. Por lo visto, la ampliación de la numeración de los servicios móviles ha sido una demanda del sector. Tampoco lo entiendo, tanta previsión de venta tiene. A ver, ¿cuántos millones de españoles son? 46. Es decir, ¿de a cuántos móviles tocamos? O sea, es que cuentan que esos 6 millones son jubilados y niños, claro, pequeños, de menos de un año. No sé, yo no lo veo. No. Igual en Ceuta y Melilla y Andorra Bueno, no sé, yo creo que no. La cuestión es que no han dicho nada de si los operadores seguirán cobrándonos lo que les dé la gana, independientemente de lo que consumamos. Eso se lo callan siempre. A ver, lo que sí que ha quedado claro es que hoy hemos consumido todo nuestro tiempo, Arancha, no. Así que hay que irse. Bueno, no. Concretamente te vas tú, porque yo me quedo. ¿Te vienes conmigo? No, hasta la semana Venga, que viene. Venga, besitos. Adiós. El trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos Psicoanálisis en la radio con Daniel Cañero y Fabián Ortiz. Todos los jueves de 10 a 12 de la noche. Hablamos en RKB. Tres quarts de vuit del matí i ja el tenim aquí. Ja ha arribat Marc Gómez Silvestre. Molt bon dia. Molt bon dia. Ho parlarem ara. I em qüestiones això, fins i tot. Sí, sí. Mira, jo avui t'he portat un tema doble d'inici de l'envidiats, com fa la Carla, perquè li tinc molta enveja. I va, posa mal, perquè això del Can You Feel It avui puc sentir altres coses. Pots sentir altres coses? Tals com aquesta, mira. David, ahir, això no, mira, a mi no m'ho podeu fer, val? Vull dir, ahir estava a casa tan tranquil, feliç com una regalís. Sí. Fins que vaig sentir una cosa molt forta, i no parlo d'aquesta cançó tan bona de Richard Ashcroft. No. Mira, parlo d'aquest tall de veu que tens per aquí. Posem-lo. A veure, anem a posar-lo. Ja fem brometa, ells. Mira quina gràcia que fem. Tens alguna cançó així romàntica aquí? Una cançó romàntica? Home, això que està sonant... Vale. És romàntic. Anna Viladot! Et trobarem a faltar. Sí, tia, sí. La trobarem a faltar. És veritat. Anna, això ja no serà el mateix sense tu. Els divendres seran diferents. Ja no gaudirem de Barcelona com abans. Ni de tu. Però sempre tindreu Barcelona de franc. També és veritat. Oi? També. Bueno, sempre ens quedarà el consuelo. Doncs des d'aquí li enviem un petonet. Sempre ens quedarà la Carla. Que es millori. Molt bé. Mira, i un al Marc que es millori, la molt petarda. Tu, és que no fem broma, la Garriga, molt bé, no. Tu ja saps el que això comportarà, eh? Ui. Jo... A partir d'ara, medicació i pastilles, vale? I si algú sap, que ens truqui, perquè això s'ha de viure. 93 468 55 55. Perquè, mira, no s'hi val, és que no s'hi val, marxa el millor i el més bo d'aquesta casa. Sí. Primer el Manolo, aquell, el de les 8 del matí, que ja no hi és. Sí. Sí, i després la Viladot. Qui serà la propera? Ai... Esperem que no sigui el Mier, no ni el Carlos Blasco, ni... No vull saber-ho, de veritat. No tindràs cap informació que jo no sàpiga? No, de moment no. De moment... Em teniu desbocau aquí, que jo no entenc res. Mira, sí que sé com ho superaré. Veus que ràpid? A veure, ja veig. Soc tan ciclotímic, ara sí, ara no, ara sí. Doncs ja està, ja ho he superat. Així que ja està, vale? Perquè tinc el Mier aquí amb mi. Tu tens no el veus. Mira aquí amb tu? Tu no el veus. Ah. Tu no el veus. És la tècnica de la ràdio, que... A veure... El Mier sempre està recolzant el meu grup i el de la Carla. Sí? D'aquesta manera, no? Sí. Jo també quiero ir a Houston i pedir un aplauso per Agustina. Sí, sí, però bueno, anem a fer publicitat d'aquest grup, perquè sí. Ja dic ara, Marc, falta, ja dic ara que amb 30 fans no es va... Ara veuràs que presentarà ell el vídeo, ja veuràs. Per favor, feu-vos fans, més que res per l'autoestima d'aquesta pobra gent, d'aquests sí, companys de ràdio. El grup d'aquesta noia és la Más Chunga de Móstoles. La Más Chunga, xula, de... que és més guai. La Más Chula de Móstoles. És verdad, la Más Chula de Móstoles, sí. No té nom, bé, sí, té nom. La Rebeca. Però, com sempre, sobrenom, que és millor que el nom? Clar, com Joserra. Joserra, ra, ra, Joserra. No, Marc, però t'he de dir que fas molt bé, d'animadora. Ja ho sé. Va, dentro vídeo. Me llamo Rebeca. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 16 años. ¿Cómo te definirías? Pues que soy la más guapa de aquí, de Móstoles. Tu l'havies sentit aquest, David? ¿Te gustaría ser sí, alguna vegada. És tremenda. No és que me gustaría, és que lo soy. És que lo soy. Yo soy de las malas. Yo soy la más malota de todas. Por eso me respetan. Porque soy la más. Porque soy la más. Y porque saben que cuando me vienen a mí, yo voy a defender a todo el mundo. O a pegar. Solo soy de Pereas. Ah, es de Pereas. No más que decir. De Fran Pereas. Me encantan las Pereas. Encima me encanta pelearme. Me encanta pelearme. ¿Cómo te sueles divertir? Pues solemos beber y fumar y solemos meternos con la gente. Para luego pelearnos y encima si estamos borrachos nos pelamos con la gente. Muy bien, ¿qué le decís a la gente? Pues nada, ¿qué miras? ¿Quieres una foto o qué? Eso me encanta, estándar. Cosas de esas. Para dejarles mal y tal. Y luego ellos empiezan y nosotros seguimos. Claro. ¿Y nunca claro. se han metido contigo? Pues no, porque saben que les voy a pegar. No se atreven. Así que claro, no se atreven. Y encima tengo una pandilla que vamos, que te cagas. Así que como me pillan por la calle, vamos, les mato. Pues no. Solo he aprobado dos asignaturas. Porque no hago nada. Es una joya, claro. Nena. A todas las chicas, pues que sean como yo. Claro. Porque así, con toda la chulería que tienen, las van a respetar muchísimo. La más chula de su barrio. Lo que hay que hacer con la edad que tenemos es disfrutar la vida y ya está. Y ya está. Ah, claro. No. Una niñata estupenda. Sí, sí, vaya. Que té les coses ben clares. Ai, mira, la Más Chula de Móstoles, a part, té vídeos resposta. Sí? Sí, perquè això es va emetre per Antena 3. Sí. Però és que la gent de 1.000 llocs d'Espanya, no 1.000, potser 10, val? Però són com molts. Li han fet tributs, microtributs. Sort que aquí Línies Obertes ens portem bé, entre companys. Sí, que sí. No ens passa com a Telecinco, com a la Carmen Hornillos. Tu saps que... Que no sap tenir companya a la taula? No. No sabia. Quan treballava a Tele7, aquella que feien porno, després de... Sí. Sí, doncs començava bé, però mira, a poc a poc s'anava picant amb la companya de taula. Escoltem-la. Les dejo con el vídeo de Gloria Estefan, No llores. Buenas noches y hasta mañana. Fins aquí sembla que bé, parlem les dues, cap problema. Buenas noches y hasta mañana. Canviem de programa i mañana serà otro dia. Una sintonia interminable, no sabia que era de llarga. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, bueno, pero de ritmo, ¿no? Bueno, pues parece ser que no hay el vídeo de Gloria Estefan. Tenemos ya compañeros preparados ese vídeo. Decían que sí, pues ahora parece ser que están buscando el vídeo. Bueno, pues nada, en cuanto aparezca le damos paso. Sin duda Gloria Estefan es una de las grandes de la música, una mujer que nos ha visitado hace poco. ¿Quién desparpajo que tiene que un disco hornillos. Fantástico en el mercado llamado 90 estupendo. Millas. Unas 90 millas que ella canta con muchísima sensibilidad. Quina capacitat d'improvisació. Es que estoy deseando que aparezca el videoclip, pero no sé si mis compañeros serán capaces de encontrarlo. Deben de tener mucho trabajo Deben. Y se les ha perdido el vídeo. Bueno, claro. Pues, malditos que sí, incompetentes. Que no. No nos sabemos ninguna para cantarla nosotras, ¿no? No, pues la verdad es que mejor no cantes. ¡Hola! ¡Hala, venga! Que vuelves a salir en el zapping. Un saludo para Patricia, por cierto, que ya me conocen, fíjate. Fíjate que interesante que te conozcan ya. Fíjate qué interesante. Es que, no, ¿qué? ¿A dónde vamos? ¿Eh? Seguimos. Bueno, pues vamos. Venga. Bueno, de verdad, mira, esto aquí no nos entendemos. No, parece no, una casa no de gorros. Verdaderamente nos vamos y mañana les aseguro que más y muchísimo mejor. Buenas noches y disculpen. Hasta luego, adiós. Ay, buenas noches y disculpen. Pobreta, compañera de taula. Sí, es que hi ha una incompetència. Més maltractat. David! David, no t'ajuntis a l'Hornillos. No, entre els companys de l'Hornillos, de veritat. Aquí troben el vídeo, no el troben, que sí, que sí, no, que sí, ara el poso, que serà, no el poso. Que hi treballaves, David? No, però és que això no pot ser. No es pot fer un directe així. Tu entens a l'Hornillos, tu ets una mica Carmen Hornillos. Clar, a mi... però, només agafes lo bo, que clar, no sé què seria. De bon però, rotllo. Sí, sí, sí, un petonet per la Carmen, eh? Saps que entén el català? No, no, no, no ho no, sabia. Jo tampoc. Doncs, David, mira, tu tens aquí a Lolita i com li faries una entrevista? Tu li diries... Claro, buenos tú vienes... días, Lolita. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo hola, estás, Lolita? Buenos días, diria. Sí, bueno. Buenos días, no? Aquesta seria sa mare, petonets. Jo li diria, doncs mira, Lolita, això et ve de família, els gens, aquesta cosa... Els gens, he dit? Potser els gens no. No? Els gens no. Escoltem com ho faria Carmen Sevilla, nostra Carmen d'Espanya. Una gran artista que viene de tu padre y de tu madre. Y los gérmenes lo tenéis todos. Los gérmenes. Todos. Los genes. Gene o gémene. Los gémenes. Es que estaba en el telecupón ella, los géminis. Y los González Flores de gérmenes. Si tenía que ser ligarme en Sevilla. Si tenía que ser ligarme en Sevilla. Lolita, que se mea. Lolita no podía más. Los gérmenes. Los gérmenes lo tenéis todo. Es que, claro, tantos años fent el telecupón. Claro. Que si no eres gérmenes, muy bien. Doncs, clar, és complicat. Ai, David, tanta pressa. La vida és una voràgine o un aborigen. Què és la vida? Oi, no ho sé. La Soraya ho té clar. Soraya Arnelas, Mi Mundo Sin Tipo y Ella, ens ho explica. Cuando llego a mi casa estoy muy tranquila. Tengo a una persona que me espera y que me ayuda en todo este aborigen. Cuando llego a mi casa estoy muy tranquila. Tengo una persona que me espera y que me ayuda en todo este aborigen. Té el Tarzán a casa. Té el Tarzán a casa. Estoy muy tranquila. Tengo una persona que me espera. O el Mowgli, perquè podria ser tant una cosa com l'altra. Sí, sí. De los aborígenes. És una diva. Jo aquesta dona l'admiro i la idolatro. És com a Roser, que encara no la posem, no pateixis. Encara no. I és que... és com una mica lírica, ella, no? Sap escriure cançons, sap construir frases, no? Més bé o més malament. Però el que no saps fer... no saps fer, anava a dir. No sap fer, ella... ja, m'equivoco amb el temps, amb les persones, saps? Sí, primer sí. M'ha dit Carmen Hornillos, ara sí. Em diu a mi que jo sóc la Soraya Arnelas. Sí, sí, sí, veus, és el que dic, és per culpa de que la Viladot se'n va. Jo t'ho juro, sí. Que divendres ve, no? No, no. Mare de Déu. Aquí. Hauré de posar InterEconomia amb la Carla tot el cap de setmana? Clar. Per veure-la. La veureu, si on la veurem? A InterEconomia, a la tele. M'has d'explicar on. A diferents programes, a diferents informatius. Va sortint al llarg del dia. Que fuerte. Fa connexions en directe, sí, i tant. Doncs un petonet per la Viladot. Jo. Ai, en fin. Doncs li dediquem, mira, aquest poema tan bonic. Va, per ell. Mi corazón palpita como una patata frita. Mi corazón es un salsofón. Qué preciosidad. Por eso te digo, mi amor, que te quiero para mí. Y se acabó. Y se acabó. No vuelvan a aplaudir. No està permitit. No està permitit. La rima m'ha arribat molt a dintre, aquesta rima al final. A mi m'ha encantat el salsofon, que deu ser mig salsichón, sí. Mig saxofon, no? El salsofon. Ai, mira, a vegades els burros fan cagarades, deia la iaia. Sí. No, a vegades, jo penso, mira, 93, 468, 55, 55, i aquí no truquen. Doncs m'enfada, però a vegades és millor, escoltem perquè és millor. A Cristina Tàrrega la van trucar i pobreta, mira. Dime. Te quiero decir una cosa, que estás fumada total. Clar, perquè fumada. Ens diguin això, saps? Clar. Sí. Que como que estoy fumada. Que estás fumada total. Pues sí, porque mira, para que no entender lo que te ha dicho, ¿sabes? No, yo no. Tú. I la que ha trucat li diu, això li diu la Tàrrega, tu sabes lo que quiero decir, Pues no, porque yo, como tú comprenderás, no me drogo, entonces no entiendo lo que quieres decir. Pues no, no. Si no te drogas, lo parece... ¡Oy! Sí, doncs això, que a vegades millor no tenir les línies obertes. Sí, millor. Ai, David, avui la Roser ens queda justa i ens queda un minut, oi? Ens queda un minutet i 20 segons. Va, doncs posem la marca de la guerrera de Roser, per acabar-ho de rodonir tot. No, no. Are we on air? Are we on air, sí. Estem en air. Hello, ma. I like to hear a new beat on the request. Això que fa de coses de hip-hop, okay. Sí. No ho entenc. Una mica raro. Sí, però bueno, aquí estem. Doncs amb la Roser acomiadarem l'Envidiats d'aquesta setmana. Pues sí. Marc Gómez Silvestre, moltes gràcies per haver-nos portat l'Envidiats. A vostès per acollir-me. La pròxima setmana no sabem. No ho sabem. No ho sabem. Com ho farem, però ho farem. Però ho farem, d'alguna manera. Que tinguis una bona setmana i recupera't. Fet, a veure, fet, sí, sí. Com deia la Garriga. Recupera't, que passe. Batonets, doncs, família. Que després diu que l'accent lleidatà el portem molt malament, eh? És mentida. És mentida. Ens fotran, no, nosaltres, un fins dia. Fins la pròxima setmana. Fins la pròxima setmana. Batonet, Garriga. Guapa. La mejor. I ara anem a serveis informatius. Després tornem amb la segona hora de Línies Obertes, una segona hora en la que tindrem música lliure, l'agenda del dia i un especial d'històries de Barcelona. No marxis de la 106.9 de la freqüència modulada d'RKB. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i aquesta hora a Barcelona tenim 15 graus, a Tarragona 13, 11 a Girona i 10 graus a Lleida. I comencem, com sempre, aquesta hora interessant-nos per la situació del trànsit. Bé, doncs, dels problemes que hi ha per circular, continuarem destacant la retenció que veiem a la C58 des de Terrassa fins a Enquirze, sentit cap al sud, cap a Barcelona, arran d'un accident que hi ha hagut, vies secundàries que van a parar, per exemple, la Nacional 150. Un altre punt que s'ha vist afectat amb retencions és la C16, que s'ha utilitzat com a via alternativa. Hi ha aturades de les Fonts, des de Rubí, des del peatge de les Fonts fins a Sant Cugat, direcció cap al sud, i també afectada la C14-13 antiga, que és una via acabada de sentir-se a Sant Cugat. A banda, la B23, entre Molins de Rei i Sant Feliu, amb bosses de retenció força destacables d'entrada a Barcelona, i totes dues rondes a Barcelona amb trams de retenció, de moment sentit cap al Llobregat. Gràcies, Celia. Anem ara amb més problemes de mobilitat, en aquest cas pel que fa al servei ferroviari. Laia Claret. Hola, bon dia. Doncs sí, a retards a la línia R4 Nord de Renfe, Rodalies. Són de 15 minuts entre Manresa i Sant Andreu Arenal. Hi ha una avaria a les instal·lacions i Adif està treballant per resoldre-les entre Terrassa i Sabadell, i això obliga a regular els trens manualment, i per tant això provoca aquests 15 minuts de retard en tots dos sentits. Dimarts 27 d'abril, Maria Emília Casas, la presidenta del Tribunal Constitucional, està indignada per les crítiques que ha rebut la institució, sobretot des de Catalunya. Casas denuncia que el tribunal és víctima d'una campanya de desprestigi intolerable de sectors polítics i mediàtics i demana respecte. Mentrestant, Tripartit i Convergència i Unió continuen negociant contrarrellotge per poder presentar una iniciativa parlamentària al ple de demà per instar a la renovació del Tribunal Constitucional. L'escull és entre Convergència i Unió i el PSC, que no es posen d'acord sobre a quina cambra espanyola l'han d'adreçar. El PP català es disculpa per la campanya xenòfoba del partit a Badalona, però no emprendrà mesures contra el seu dirigent, Xavier García Albiol. Mentrestant, el govern sí estudia emprendre algun tipus de mesures. Les entitats d'immigrants demanen que Albiol rectifiqui o dimiteixi. Alemanya ajudarà econòmicament Grècia, però només si el pla d'ajustament d'Atenes compleix amb els seus requisits. La incertesa sobre l'ajuda a Alemanya al país helènic ha fet pujar els interessos que paga Grècia pel seu deute per sobre del 9%. Els republicans tomben al Senat dels Estats Units l'inici del debat sobre la reforma financera. Es tracta d'una de les prioritats del govern de Barack Obama, que s'ha mostrat molt decepcionat pel bloqueig de l'oposició. Els republicans s'hi oposen perquè creuen que només servirà per fer més rescats bancaris. I un restaurant de Copenhaguen desbanca el Bulli de Ferran Adrià com a millor restaurant del món. Així ho estableix la revista britànica Restaurant, que des de feia 4 anys donava el lideratge al Bulli. Ara, el quart classificat és el celler de Can Roca. Molt més avall també hi apareixen el Racó de Can Faves i el Sant Pau de Carme Ruscalleda. Catalunya Informació. En esports, Gerard Piqué vol un Camp Nou de gala per intimidar l'Inter. El central blaugrana fa una crida a l'afició perquè demà vagi a l'estadi i diu que vol que els jugadors de l'Inter arribin a odiar la seva professió durant els 90 minuts del partit. L'entrenador de porters del Barça, Juan Carlos Unzué, assegura al programa Catalunya Vespre Esports de Catalunya Ràdio que la confiança que hi ha entre els jugadors és bàsica i que creu que els jugadors de l'Inter no seran capaços d'aturar-los. Per cert, que avui es definirà el primer finalista que sortirà del partit entre el Bayern i el Lió. Els alemanys dominen la sèrie per 1-0. I avui operaran el jugador de l'Espanyol, Javi Chica, d'una lesió al menisc. El jugador es perdrà el que queda de temporada. I anem ara amb el titular del temps. Avui s'espera un altre cop que s'imposi el sol i també l'ambient càlid, especialment a l'interior del país, on les temperatures es tornaran a ubicar per sobre dels 25 graus. Aquest matí hi haurà núvols baixos a la costa sud, que mantindrà l'ambient més fresc, i a la tarda sorgiran nuvolades en zones de muntanya que difícilment provocaran precipitacions. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263. 203-2263. IOIB, deje su boca en las mejores manos. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101. EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. És habitual els dimarts, aquí a Línies Obertes, obrim sempre una finestra dedicada a la música lliure. Aquesta música de lliure distribució que podem descarregar de manera gratuïta, de manera legal, gràcies a que els artistes, els seus autors, han decidit posar-la a l'abast de tothom a través de la xarxa. I és que és la nova manera d'arribar al públic. La música gratuïta, la música lliure. Ja sabeu que la indústria de la música, com ens ha explicat en algunes ocasions la Vanessa Leiva, que ens qui habitualment ens porta aquesta secció, però que aquesta setmana no pot ser amb nosaltres, avui no pot ser amb nosaltres, doncs el món de la música i la indústria discogràfica estan canviant. I ara ja les discogràfiques no guanyen tant en la venda de discos, però sí que guanyen en altres temes, en merchandising, en la venda de samarretes, per exemple, de tot tipus de productes que estan relacionats amb els grups, merchandising. també guanyen amb els concerts i amb altres aspectes que no són pròpiament la venda de discos. Doncs hi ha grups que aprofiten aquesta empenta que dona internet per donar-se a conèixer. És el cas del grup del que parlarem avui. Els Amics de les Arts, un dels grups catalans que més han embranzida agafat en els últims anys i que està arrasant en el panorama musical del nostre país. L'any 2005 neix Els Amics de les Arts. Són un grup que es defineix amb un estil com electroavant pop d'autor. El grup està format per l'Eduard Costa, en Ferrà Piqué, en Joan Enric Barceló i en Dani Alegret. I tots ells aporten el seu granet de sorra. Tenen 5 discos. El 2005 van treure Cantalonautes. El 2006, Relut Polar. El 2008, Castafiore Cabaret. I el 2009, Càpsules Hoi Poi. Tots ells els podeu descarregar de manera gratuïta si entreu en el seu blog. Busqueu simplement a Google Amics de les Arts i el trobareu. Aquest any han tret també un altre disc, Bed and Breakfast. És un disc gravat amb una discogràfica. Aquest no és de descàrrega gratuïta. És un disc que diuen que barreja diferents estils, però més concret que en d'altres dels nostres discos anteriors. És pop, però també té folk pels instruments que utilitzen. Diuen que continuen utilitzant les bases electròniques en algunes cançons i el que poden destacar és la marca característica que és que canten tots quatre, juguen amb les veus de tots quatre i es reparteixen les lletres de les cançons. Cançons com aquesta. Aquesta és del seu primer àlbum, Cantalonautes, de l'any 2005, i es diu 36%. Ells són Amics de les Arts. Divisa, no afavoreix ningú. Els sentiments són hipoteques. Si ens casem, ens enmerdem, fent l'amor a totes hores. Si invertim, ens arruïnem. Un broker no pot ser valent. T'estimo un 36%. Molt de temps som un S.A. Vols anar a fons perdut, jo sóc bon català. I amb tot el que no declarem acabarem cardats. El teu somriure no desgrava. Estic interessat, vendré abans que sigui tard. En suspensió de sentiments, un broker no pot ser valent. T'estimo un 36%. Un 36%. 36%, aquest tema d'Amics de les Arts del seu àlbum de 2005, Cantalonautes. En Joan Enric Barceló, l'Eduard Costa, el Ferran Piqué i el Dani Alegret mai no s'haurien imaginat un èxit com el que estan vivint. Però la festa major de Sant Andreu, de la tardor passada, diuen, els va donar la dimensió de tot plegat. Deien que no es podien creure tota aquella gent que cantava les seves cançons. L'impacte dels seus temes a internet també els oferia el gruix de tot plegat, ja que, en poques setmanes, van passar de 65.000 visites a les més de 400.000 actuals. Ells, de fet, es consideren un grup 3.0, ja que va néixer a la xarxa. Diuen que van penjar les cançons en MySpace abans que tocar-les en directe. Els Amics de les Arts, aquest març, han rebut 7 premis en The Rock. Dos són de la crítica al millor disc de l'any 2009 i al millor disc de la cançó d'autor. I 5 del públic a millor directe de cançó d'autor, a millor cançó d'autor, a millor lletra de cançó, a millor portada de disc i a grup revelació. Anem a sentir ara un altre dels temes d'Amics de les Arts. Es tracta del tema Coses de nens, és de l'àlbum de 2007, de l'àlbum Rulot Polar. Llavors l'Aleix desapareix i tanmateix no es deprimeix, es torna un peix de color beix, com un esqueix, nota que creix. I a la Dolors se li en van les pors, ja no vol socors ni Déu redemptors, els gronxadors turboreactors li aixuguen els plors, són com meteors. I ara en Manel ja no és Babel, doncs té un anel, vol tocar el cel. Caramel, gust de beixamel, se li arissa el pèl des d'un gratacel. Quan la violant menja un croissant sobre un elefant, sempre va endavant, és la tripulant d'una nau errant, no vol fer-se gran, tampoc demana tant. Havia sentit que Ítaca era el viatge, plausible. Havia llegit que un no arriba mai a Ítaca, lògic. Ara veig que com més va, més queda. Si ho arribo a saber, tot hagués estat igual. Continuem amb Música Lliure a RKB a la 106.9 de la freqüència modulada i com és habitual els dimarts a aquestes hores. Aquí en Línies Obertes dediquem un espai a la música de lliure distribució a través d'internet. És el cas del grup que ens ocupa, com a mínim en els seus primers 4 àlbums. Els Amics de les Arts han posat a disposició de tothom perquè s'ho descarregui de manera gratuïta els discos. Estem parlant dels Amics de les Arts, com deien, de Joan Enric Barceló, de l'Eduard Costa, de Ferran Piqué i de Tani Alegret. I cadascun d'ells posa el seu granet de sorra en el projecte. L'Eduard diuen que és l'energia i el positivisme personificat, tot i que també el caos. En Dani és la consciència i la prudència i sap agafar la distància adequada per reconduir una idea o la lletra d'una cançó. Diuen que el Joan Enric és la creativitat, que és desbordant tant en bones idees com en no tan bones. És un riu abundant encara que no tots els afluents arriben al mar. I en Ferran, per últim, és la cirera del pastís dels Amics. És el que fa que tot funcioni. Ell és el mecanisme, ell és capaç d'assumir molts papers en un concert. És el que treballa amb les bases electròniques i quan fan les lletres és el que hi posa la base. És el que hi posa la base a músiques com, per exemple, aquesta que sentim a continuació del disc de 2009, Càpsules Hoi Poi. Aquest tema, Per mars i muntanyes. Sol, jo voldria sense un Goku, jo voldria ser un heroi per poder anar en un núvol quinton, tenir càpsules Hoi Poi i tocar-te les calcetes. Que no ets un noi, que no ets un noi. Ja no cal fulla tortuga i entrenar pel torneig, fer pels arbres ziga-zaga i al matí repartir llet i que em surti el Kamehame i guanyar tots els dolents perquè dormi. Muntanyes, el tema d'Amics de les Arts, un dels temes inclosos en els seus àlbums que estan disponibles per la lliure descàrrega a través d'internet. Recordem que són Cantalonautes, Rulot Polar, Castafiore Cabaret i Càpsules Hoi Poi. No ho és així el nou disc, el disc Bed and Breakfast, que han tret aquest mateix any i que no poden distribuir lliurement, ja que aquest sí l'han gravat a través d'una discogràfica. Diuen que és un disc que els ha costat molt d'esforç, però que també els ha ofert la possibilitat d'esdevenir gairebé un fenomen de masses en aquest país tan poc massiu. I és que Amics de les Arts, els Amics de les Arts, són ara mateix el grup del moment, amb una xifra més que destacable. Durant setmanes, número 1 a les llistes diàries de MySpace a tot l'estat espanyol, la xarxa social musical més important del món. Cançons com Jean-Luc, per exemple, tenen més escoltes que qualsevol d'Amaral o Fito i los Fitipaldis. I a la mateixa llista, els Manel són al cinquè lloc. Si voleu veure en directe els Amics de les Arts, podeu veure'ls el pròxim dia 1 de maig a les 7 de la tarda al Teatre Atlàntida de Vic. El 7 de maig, a les 10 de la nit, a la Telecogresca de Barcelona. El 9 de maig, a les 8 del vespre, a les Festes de Maig de Badalona. O el 14 de maig, a les 8 del vespre, al Minifestival Autòcton a Barcelona. Però aquestes són només algunes de les dates, eh? N'hi ha moltes més i les podeu consultar totes al seu MySpace, myspace.com/elsamicsdelesarts. Doncs així us presentem aquest grup i ara us deixarem amb una de les seves cançons, una de les més conegudes. Es diu, a vegades segur que si l'escoltes una miqueta et sona. Amics de les Arts. Tu molt, si m'adormo amb vent del pla, ho sento molt. Ho sento molt, si deixo pèls a la dutxa, ho sento molt. Ho sento molt, si trepitjo la cuina fregada, ho sento molt. Ho sento molt, si tolero la brutícia, ho sento molt. Jo d'amor, però qualsevol cosa que et digués no seria original. Ja ho haurien dit els Beatles, en el Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. I a vegades els ocells fan cagarades, t'estimo però no m'agrada. I a vegades penso si mai no la cagues. I a vegades vaig se'n cremen les torrades. Però això últim només de tant en tant. Ja n'aprendré a fer aquell plat que t'agrada, ja n'aprendré. Ja n'aprendré a canviar el paper de vàter, ja n'aprendré. Ja n'aprendré a tirar-te algun piropo, ja n'aprendré. Jo et faré una cançó d'amor, a qualsevol cosa que digués no seria original. Ja ho haurien dit els Beatles en el Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. I a vegades els ocells fan cagarades. I a vegades t'estimo però no m'agrada. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101 EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más, llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. proyecto y asesoramiento gratuito, presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat, ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. Joaquim Costa, i que en aquella època es deia Carrer de Ponent, i que va donar com a nom per la seva autora, el de La Vampira. Continuem en Línies Obertes, quan falta un minutet perquè siguin 9:15 a.m. i arriba l'agenda del dia. Aquesta agenda en la qual sempre comencem amb un repàs a les efemèrides. Què va passar tal dia com avui, un 27 d'abril? Doncs el 711, a Gibraltar, Tariq ibn Ziday i Musa ibn Nausair hi desembarquen amb un exèrcit berber i comença la conquesta musulmana de la península Ibèrica. El 27 d'abril del 1810, Ludwig van Beethoven composa la peça per piano Pare Elisa. Tal dia com avui, del 1908, a Londres s'inauguren els Jocs Olímpics d'estiu de 1908. I un 27 d'abril del 1937, a San Francisco, als Estats Units, s'inaugura el pont penjant conegut com el Golden Gate. També un 27 d'abril del 1947, al monestir de Montserrat, aprofitant la festa d'entronització de la Mare de Déu, s'hi fa una gran manifestació catalanista que la dictadura no pot aturar. Va passar un dia com avui, un 27 d'abril del 1556, als Estats Units. Es va retirar el boxador Rocky Marciano, el campió dels pesos pesats. I també un dia com avui, del 1961, a Sierra Leone s'aconsegueix la independència respecte del Regne Unit. Uns anys després, el 1981, als Estats Units, un dia com avui, un 27 d'abril, Xerox PARC introdueix el ratolí als ordinadors. Quin gran invent! I un 27 d'abril del 1984, a Barcelona surt de la cadena de muntatge de Seat a la zona franca el primer model del cotxe Seat Ibiza. Un dia com avui va néixer, el 1791, a Charleston, a Massachusetts, Samuel Morse, l'inventor nord-americà d'aquest tipus de llenguatge, el Morse. El 27 d'abril de 1891 naixia a Londres Sergei Prokofiev, el compositor rus. I tal dia com avui, 27 d'abril del 1947, a Palma de Mallorca naixia Maria del Mar Bonet. Ens deixava un dia com avui, del 1521, Fernão de Magalhães, el navegant i descobridor portuguès. Un dia com avui, del 1945, Benito Mussolini, el dictador italià, també moria. I ens deixava, el 2002, un 27 d'abril, Hans-Henrik Thyssen-Bornemisza, l'industrial i col·leccionista d'art alemany, el que va ser marit de la baronessa Thyssen. Tenim propostes a l'agenda del dia, propostes per avui. Avui podem anar a la Filmoteca, per exemple, dins de la Setmana del Cinema de Hong Kong. Es projecta High Noon de Hayward Mack, serà a les 5 de la tarda. This Darling Life, d'Angie Chen, a les 8:15 del vespre. I Semilla de Maldat, de Richard Brooks, a les 10 de la nit. El preu de la sessió, 2,70 €. També podem anar a una conferència sobre la maçoneria. La Orden Negra, a càrrec de l'escriptor Miguel Córdoba. Serà a l'Ateneu El Kibalión, al carrer Pàvia número 70, a 8:15 del vespre. I una conferència sobre literatura, la trobada amb Jerónimo Tristante, l'autor de L'enigma de la calle Calàbria. Serà a la biblioteca La Bòbila, a la plaça de La Bòbila número 1, a les 7 de la tarda. Tenim proposta també de dansa. Dansa contemporània al taller i classe de hip-hop al centre cívic La Sadeta, al carrer Sicília 321, a 8:15 del vespre. L'entrada és lliure. I per què no un debat? el col·loqui Nous veïnatges, les dones i les relacions interculturals, amb Mercè López, Maria Àngeles Roque, Salwell Garbi i Huma Hamshed. Serà al carrer Girona número 20 a 6:45 de la tarda. I avui es presenta el cicle Crims de paper amb José Luis Trapero, el comissari dels Mossos d'Esquadra, i el llibreter Paco Camarasa. Serà a la biblioteca Bon Amazon, al carrer Sant Pere Més Baix, número 7, a les 7 de la tarda. I com és habitual, també repassem la televisió. Què ens porta avui al món de la tele? Doncs Televisió Espanyola avui programa Desafío Champions a 8:45 del vespre. Futbol, la UEFA Champions League, amb la semifinal de l'Olímpic de Lió amb el Bayern de Múnich. Intercalaran això amb Españoles en el Mundo, amb Buenos Aires, visita a la ciutat del tango, i també Españoles en el Mundo, que avui visitarà Kyoto, una repetició d'aquest reportatge. A la 2:59, avui analitzarà la credibilitat del Tribunal Constitucional amb Miquel Roca Junyent. TV3 avui emet l'APM a les 10:05 i després enceta nova temporada de Casal Rock aproximadament a 10:45 de la nit. El Canal 33 emet a 10:45 un especial Zona Champion, i els 60 minuts a 11:45 sobre el Banc del Temps, l'experiència del primer banc del temps del món i d'una minoria de persones que es dediquen a fer una economia diferent. 4 avui a El Hormiguero, allò a 9:45 aproximadament, tindrà a José Mercé i com a convidat també el duet humorístic Los Morancos. I el guau d'aquesta nit, a 1:15 aproximadament, Santi Millán tindrà com a convidada la cantant Xenoa. Telecinco aquesta nit estrena Cántame una canción, on Pilar Rubio presenta el primer especial del programa, un talent show on participen 29 joves promeses de la música i la cançó. Serà a les 10 de la nit. I per últim, a la Sexta, aquesta nit, a 12:15, Buenafuente té com a convidada Carmen Jordà, la pilot de Fórmula 1, de Fórmula 3, perdó, que la temporada que ve disputarà l'Indy Lights als Estats Units. Doncs fins aquí, aquesta agenda del dia. Si te inscribes en abril, te regalan la cuota. ¿Dónde? En el CER. Prepárate durante la primavera para recibir al verano en plena forma. CER, centro acuático y de fitness, con 6.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas, donde te prepararán programas personalizados de acondicionamiento físico. CER, para que puedas disfrutar del agua, dos piscinas climatizadas. Si quieres fitness, 600 metros cuadrados de la mejor maquinaria. Si deseas actividades dirigidas, más de 100 clases semanales. Además de una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. Todo a tu disposición en el CER y con la cuota de abril gratis. CER, centro acuático y de fitness en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol del Grama, parada de metro Camp Aixauet. Visita la página web www.cer.cat o infórmate en el teléfono 93 466 82 79, 466 82 79. CER, centro acuático y de fitness, tu salud en juego. Recibe al verano en plena forma. Els divendres obrim la sèptima dimensió amb Daniel Rodés i Encarna Sánchez. Cada viernes tienes una cita en Séptima Dimensión, el programa de las terapias alternativas y las filosofías del mundo. Escúchanos en el 106.9 de la FM, RKB. Séptima Dimensión, els divendres de 10 a 12 de la nit, 2 hores amb Daniel Rodés i Encarna Sánchez. Séptima Dimensión. En los tiempos que vivimos de problemas de estrés, problemas de reuma, artritis, bueno, esto y muchas más enfermedades, pueden controlarse con la campaña de Club Natura contra el dolor.